ओम ज्ञान चिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्णा। हमारे बीच कितने लोग हर रोज माला करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं? कितना? कम से कम सोलह माला जप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं हर वक्त, और एकादशी भी पालन करते हैं। अच्छी बात है। हरे नाम केवलम हलो नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में हरे नाम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। और वो परम गति क्या है? भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मधुर चरण में प्रेममयी सेवा प्राप्त करना परम गति ही है। तो हमारे परम गति क्या है? सेवा। आप सब लोग इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और कहां कहां से, कोई है श्रीलंका से, कोई दूसरे देश से, और कोई दूसरे हमारे बीच पाकिस्तान नहीं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अब ये तीनों देश। तो आप सब यहाँ आए हैं सेवा करने के लिए। चक्री बंगाली में चक्री सर्विस करने के लिए। और हम बोलते हरे कृष्ण कहो और आपसे मिलो सर्विस करने, सेवा करने के लिए। लेकिन सेवा जो है श्री कृष्ण के मधुर चरण में, और सेवा जो यूएई में बिल्कुल अलग है, और सेवा जो आप करते हैं, मेहनत जो आप करते हैं, वो बहुत बड़ा श्रम है, और उससे कुछ पैसे मिलते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। कृष्ण सेवा से हम पैसा नहीं मिलते, लेकिन परमानंद मिलते, कृष्ण प्रेम, कृष्ण कृपा मिलते। तो इस भौतिक जगत में श्रम करने से हम हताश होते, कृष्ण सेवा करने से हम हर क्षण में विपुल दिव्यानंद अनुभव करते हैं। तो यही फर्क है भौतिक सेवा और कृष्ण सेवा। विफल शेबेनु कृपाण दौड़ा जाना चपल सुख लब लागी कं चंदे कीर्तन भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदु। बंगाली वैष्णव समाज में इस कीर्तन काफी प्रसिद्ध है। भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंदु। हे मन, दुष्ट मन, हरी हरी का भजन करो। केवल बंगाली नहीं है, सब भाषा में, सब भारतीय भाषा में इस प्रकार का कीर्तन है। सिख गुरु ग्रंथ साहिब में भी इस प्रकार का उपदेश पहल बहुत मिलते हैं। हरी का भजन करो, आज तक बहुत सिख का नाम है हरभजन, ऐसा नाम है हरभजन सिंह हो। तो सिख धर्म में भी हरि कीर्तन हरि भजन अनुमोदित है। तो मन हरि का भजन करो इस उपदेश मिलते हैं, क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में क्या है, विफले से विनु कृपा न दूर जा चपल शुगल हबा लागे विफल। हम सेवा करते हैं लेकिन वो विफल, इसका मतलब निष्फल, उससे ही कुछ खास फायदा नहीं है। धीरे धीरे घंटा बजा सब सेवा करते हैं लेकिन फल क्या है? तो ये सब श्रम करने से अंतिम फल क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इतना श्रम करने के पश्चात मृत्यु होते हैं और उसके बाद पुनर्जन्म और उसके बाद वापस अलोक जाना और भी श्रम करना या दूसरा लोक में, दूसरे लोक में, दूसरे देश में, दूसरे प्रकार का शरीर में 84 लाख जीव जाती है ने? तो संभावना है कि हम अगला जन्म में चीती के रूप में ही परिश्रम करें। चीतियां भी बहुत परिश्रम करते हैं ने, दिन भर श्रम करते हैं। तो हर एक जीवन में एक श्रम होते हैं और फायदा क्या है? इंद्रिय सुख। लेकिन वो इंद्रिय सुख क्या है? तुच्छ और क्षणिक, और वो इंद्रिय सुख भव बंधन का कारण है। जब तक हमारी आसक्ति हो इंद्रिय सुख के प्रति तब तक पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और हर जन्म में श्रम करना है। किसलिए? तरस इंद्रिय सुख के विफल सेवनो कृपण दुर्जन। और किसकी सेवा हम करते हैं इस भौतिक संसार में? कृपण कृपण सब कृपण जो जो सेवा करते हैं, पैसे मिलते हैं लेकिन ये सब कृपण जन बहुत कम पैसे देते हैं, जितने भी कम देना संभव हो इतने से देते हैं और एक नया पैसा ज्यादा नहीं है। तो ये सब क्रोपाथी मल्टी क्रोपाथी तो ये सब श्रमिक जो गुलाम जैसे व्यवहार करते हैं। तो विफले सेविनो कृपण दुर्जन, किसकी सेवा इस भौतिक संसार में? किस प्रकार के लोग की सेवा हम करते हैं? दुर्जन। दुर्जन का मतलब दुर्ता। तो हम काम करते हैं और उससे ही बड़े बड़े लोग बहुत बहुत पैसे कमाते हैं और उससे क्या कहते हैं? शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांस करते हैं, से सब प्रकार का पाप करते हैं, ये सब दूर जा। तो किस लिए हम कृपण दुर्जन की सेवा करते हैं? चपल शुकल अबल आगे जिससे हम सुख मिलेंगे, इंद्रिय सुख। लेकिन वो सुख तो कोई सुख नहीं होता। क्या सुख है इस भौतिक संसार में? क्या सुख है? अति तुच्छ है, क्षणिक है। इसलिए है बुद्धिमान जन कृष्ण सेवा करते हैं, क्योंकि क्योंकि कृष्ण भगवान दुर्जन नहीं है, वे परम सुजन है। भगवान कृष्ण हमारा परम पिता है और यदि हम इनकी सेवा करेंगे तो वो सेवा करने से, केवल वो जो सेवा करने से हम परम सुख मिलते, तो परम गति है, गोलोक धाम में आप सब प्राप्त करना श्री कृष्ण की दिव्य सेवा का। और इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र जाप और कीर्तन करना वो एक प्रकार की सेवा है, इसमें श्रम बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। लेकिन ये सेवा बड़ी सेवा है क्योंकि इससे भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं। सेवा करना है किस लिए, जिससे वो सेवियर, वो आदमी जिसकी सेवा हम करते हैं संतुष्ट हो। लेकिन इस भौतिक संसार में हम जितने भी प्रयास करते हैं दूसरे लोग को तुष्ट करने में कभी भी तुष्ट नहीं होते। 12 घंटा काम करते हैं ठीक है, अब 14 घंटा काम करो, ऐसा इस भौतिक संसार में हम यदि बहुत बहुत प्रयास करते, बहुत बहुत श्रम करते फिर भी लोग संतुष्ट नहीं होते। परंतु भगवान कृष्ण का स्वभाव मधुर है, उनकी भावना विपरीत है। हम यदि दिल से श्री कृष्ण की थोड़ी सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण पूरा संतुष्ट है। प्रसिद्ध है सुदामा, सुदामा का कहानी, बंगाली में कहानी बोले, हिंदी में कहानी, कि बचपन में भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों संदीपानी मुनि के शिष्य, संदीपानी मुनि का गुरुकुल में वो उज्जैन मध्य प्रदेश में, दोनों एक साथ गुरु सेवा करते थे और शास्त्र अध्ययन किए। और उसके बाद भगवान कृष्ण मथुरा लौटे गए और मथुरा से द्वारका गए और द्वारकाधीश का नाम से द्वारकावासियों प्रभुजित हुए। बहुत प्रसिद्ध बड़े राजकुमार भगवान कृष्ण द्वारका धाम में, उस समय द्वारका एक सागर के बीच एक किला था, तो द्वारका धाम में भगवान कृष्ण रहते थे। और सुदामा ब्राह्मण जाति और ब्राह्मण का धर्म है दारिद्रता ग्रहण करना, तपस्या करना, सरलता से जीवन जीना और आध्यात्मिक प्रयास करना। तो सुदामा गृहस्थ ब्राह्मण थे और द्वारका से शायद कितने दूर, 130 किलोमीटर से, आजकल सुदामापुरी पोरबंदर बोलते द्वारका में, और द्वारका गुजरात में, और द्वारका भी गुजरात राष्ट्र में है, काठियावाड़। कोई लगते कोई हमारे बीच वहां कहीं नहीं है, गुजराती लोग तो काठियावाड़ी लोग तो यू नॉट फ्रॉम द गुजरात, लेकिन काठियावाड़ नहीं, सौराष्ट्र। तो लगभग 130 ऐसे किलोमीटर, इतना ज्यादा दूर नहीं है। सुदामापुरी, पोरबंदर का दूसरा नाम है सुदामापुर, क्योंकि सुदामा विप्र प्रसिद्ध है पुराण शास्त्र में। आज तक सुदामा का नाम प्रसिद्ध है। दरिद्र अर्थात गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन क्योंकि उनका घनिष्ठ संबंध था कृष्ण के साथ, इसलिए आज तक उनका नाम प्रसिद्ध है। 5000 वर्षों के पश्चात, और आजकल लोग जो बहुत बड़े हैं, धनी हैं, बिल गेट्स जैसे, और इस सऊदी अरेबिया का शेख, 5000 साल के बाद एक व्यक्ति भी इस दुनिया में ऐसे लोग का नाम भी कभी भी नहीं सुने, लेकिन सुदामा विप्र आज तक उनका नाम प्रसिद्ध है, क्योंकि उनका गुण क्या था, गरीब गरीब व्यक्ति थे, एक भी गुण था कि वे भगवान कृष्ण का पूरा श्रद्धालु भक्त थे। तो एक बार सुदामा, एक बार नहीं कई बार सुदामा की पत्नी सुदामा को बोली, तो द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, तुम्हारा दोस्त कृष्ण लक्ष्मीपति रमापति वहां रहते हैं। तो वो असंख्य ब्रह्मांड के मालिक है, और तुम ब्राह्मण हो, और ब्राह्मणों का हक है क्षत्रियों से धन मांगना, तो वहां जाके कुछ धन मांग लो, क्योंकि हम भूखी है। तो सुदामा का संकोच था कि कृष्ण के पास जाकर कुछ भौतिक धन मांगना ठीक नहीं है, ऐसे सोच रहा। लेकिन बार बार उनकी पत्नी सुदामा को बोले, जाओ जाओ द्वारका, कुछ मांग लो पास। तो एक बार सुदामा ऐसे सोच रहे थे, अच्छा हो मैं कृष्ण का दर्शन न लेंगे बहुत सालों के बाद। तो सुदामा निर्णय किए द्वारका जा, द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए। तो जाने का समय सुदामा उनकी पत्नी से बोले कि मेरा बंधु कृष्ण के पास जाता हूं, और वे केवल मेरा बंधु नहीं है, वे परमाराध्य भगवान, तो उनको कुछ अर्पण करना चाहिए। तो घर में कुछ है भगवान को देना। तो पत्नी बोले, नहीं कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुमको भेज देता हूं, क्योंकि घर में कुछ नहीं है, तो जाओ द्वारका। नहीं कुछ है भगवान कृष्ण को देने का, कुछ कुछ भी हो। सुदामा ऐसे कुछ बाद में, तो सुदामा की पत्नी वाले बहुत ढूंढ के बोले कि हाँ कुछ कच्चा चावल है, तो अच्छा चावल नहीं है, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा बोला ठीक है, जो भी हो मुझको दो, मुझे मेरे दोस्त को कुछ ना कुछ देना है। तो इस प्रकार सुदामा विप्र चले गए द्वारका, और उनका उद्देश्य था कृष्ण का चरण दर्शन, कि कृष्ण से मांगना ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था। और बहुत प्रसन्न हो कि बहुत सालों के बाद अवसर मिलूंगा मेरा परम दोस्त परमाराध्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर। तो ऐसे ही कुछ दिन के बाद वो चल के सुदामा पहुंच गए द्वारका, और वहां देखा इतना महान नागरी है, बहुत बड़े बड़े रास्ते में बहुत घोड़ा हाथी ऐसा था, सब पुरुष नारी सब सुसज्जित कपड़े पहन रहे थे। तो इस प्रकार द्वारकापुरी का ऐश्वर्य और वैभव दर्शन करने से सुदामा विप्र प्रेमानंद सागर में डूब गए। फिर सुदामा ने देखा कि एक अति विचित्र महान महल है, और उसमें प्रवेश करके यही देखा कि ये भगवान कृष्ण का निवास स्थान, भगवान कृष्ण का राजप्रसाद, भगवान कृष्ण के 16108 इस प्रकार राजप्रसाद, और इस महल रुक्मिणी प्रथम और प्रधान रानी रुक्मिणी का महल था। तो भगवान कृष्ण सुदामा को देख के बहुत बहुत आनंदित हुए, और सुदामा को आलिंगन करके सुदामा को उनका कृष्ण का स्वयं का राज सिंहासन पर बैठे दिए, और सुदामा की पूजा की, क्योंकि सुदामा ब्राह्मण थे। और इस प्रकार कृष्ण और सुदामा के बीच बहुत वार्तालाप हुए कि भगवान कृष्ण सुदामा को बोले कि हे बंधु, तुमका स्मरण हो कि कैसे हम एक साथ गुरुकुल में शास्त्र अध्ययन किया है, और कैसे हम एक बार शयन का समय जंगल गया है लकड़ी संग्रह करने के लिए, और उस समय अचानक एक महान तूफान है, और पूरा रात हम जड़ में जंगल में रहते थे, अंधेरे में बहुत ठंड था, और सुबह का समय हमारे गुरुदेव हमको ढूंढने के लिए आया, और देखा कि हम इतने सा कष्ट लिया है गुरु की सेवा में, और इसलिए बहुत तुष्ट हुए, हमको विशेष आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार कृष्णा और सुदामा के बीच बहुत वार्तालाप हुआ और कुछ समय के बाद भगवान कृष्णा सुदामा से पूछा कि हे मेरा बंधु, तो तुम घर से आया हो तो मेरे लिए कुछ लाया, मेरे लिए तुम्हारी पत्नी मेरे लिए कुछ दिया। तो सुदामा का शर्म था क्योंकि उनके पास सिर्फ कुछ टूटी फूटी चावल का दाना था और कृष्ण को देना नहीं चाहता था। तो कृष्ण जानता था कि कृष्ण सर्वज्ञ अंतर्यामी है और सब कुछ का मन जानते हैं। तो कृष्ण भगवान जबरदस्त उछाल खर्चे सुदामा से खींच लेके खाया और भगवान कृष्ण बहुत संतुष्ट। तो द्वारकाधीश कृष्ण 16,108 रानियों से सेवित हुए और हर रोज बहुत सुस्वादु खाना मिलते थे, लेकिन इस खच्चर चाव जो सुदामा से मिला उसका खाने से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन सुदामा का बहुत शर्म था कि ऐसा चीज भगवान को देना उचित नहीं है। और उस समय भगवान कृष्ण सुदामा को बोले, पत्रं पुष्पं फलं द्रव्यं यमे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयच्छामि। तो यदि मेरा भक्त प्रीति पूर्वक मुझको फल फल जल माता ऐसे सरल चीज अर्पण करते हैं तो मैं भाग्य हूँ, मुझे ग्रहण करना पड़ते हैं। तो ऐसे ही सुदामा विप्र आया है और कि उनकी पत्नी उनको भेजी कुछ धन मांगने के लिए, जो बिल्कुल भूल की धन मांगने के लिए आया हूं। तो कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने से पूरा प्रेम आप्लुत हुए सुदामा। तो वापस गए चल के पोरबंदर और वापस जाकर देखा कि और जिस जगह में उनका जर्जरित कुटी था, तो अभी एक महान विशाल प्रासाद। तो कैसे हुए उस समय देखा कि उनकी पत्नी बहुत सुंदर रेशम साड़ी पहन के आए हैं। तो उस समय सुदामा विप्र जानता था कि वो भगवान कृष्ण ये सब आयोजन किए, मैं कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी श्री कृष्ण उनकी दया से मुझको दिया। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण भक्ति से ही संतुष्ट होते। और यदि हम भक्ति से कुछ भी भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं तो भगवान कृष्ण पूरा संतुष्ट होते। तो बड़ा बड़ा व्यक्ति होना तो जरूर नहीं, भक्ति भक्ति का जरूरत है। धने जाने पंडित ये कृष्ण नहीं पाए, केवल भक्ति वश चैतन्य गोसाई चैतन्य भागवत में ये ही बल है कि धन से जन स्तुति से पांडित्य से भगवान कृष्ण को नहीं मिलते। भगवान कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया है केवल भक्ति से संतुष्ट होते हैं। तो हमें भक्ति करना चाहिए। इस यूएई में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे वाले लोग, तो इस समय हम बड़े पैसे वाले लोग के पास जा सकते। शुक्रवार को शाम को सुविधा समय है बड़े बड़े पैसे वाले लोग मिलने के लिए, लेकिन ऐसे लोग के पास हम नहीं गए, आपके पास गए आया है, क्योंकि आपके पास एक धन है जो सामान्य धनी लोग के पास नहीं है, और वो क्या है? विश्वास श्री कृष्ण के चरण में। तो यही परम धन है, और इसलिए आप लोग का साधु संग प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। तो इस प्रकार आप धनी हो, तो हमारा सलाह है धनी बन जाओ, गरीब मत हो। तो गरीबी क्या है? कृष्ण भक्ति का अभाव। और धन क्या है? कृष्ण भक्ति। तो आप सब बड़े धनी हैं, आप सबका जीवन धन्य है, आप सब हरे कृष्ण महामंत्र में पूरा विश्वास रखें, और इस प्रकार आप भगवान कृष्ण की पूरी कृपा में रहेंगे। हरे कृष्ण। और जाते भक्त जाना बंगाली शरीर धारण कर, एकदम तो हिंदी बांग्ला मन सब मिक्स हो गए, जाना बंगाली असली क्यों बंगाली नहीं क्यों अबंगाली नहीं, सब आत्मा अच्छे जाते ही अपनारा बंगाली रा संतुष्ट हबे। আমি কয়েকটি শব্দ বাংলায় বলছি, বলা হয়েছে আর কি বলবে, বাংলায় আরো বলবে হরে কৃষ্ণ বলো। আর এইভাবে সারা জীবনে আপনারা যদি পুরো শ্রদ্ধা সহিতে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ও জপ করুন, এবং একসাথে আপনারা যদি সৎভাবে সরলভাবে জীবনযাপন করবেন, তাহলে অবশ্যই আপনারা ভগবান কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা পাবেন, এবং আপনারা দেহ রক্ষার সময়ে ভগবানের গোলোক ধামে প্রবেশ করবেন। প্রবেশ করার পরে ভগবান কৃষ্ণের চরণে প্রার্থনা করুন, আমার জন্য যাতে আমিও যেতে পারব। তো আগার কিছু কা প্রশ্ন হো জরুর সব পুছি, সময় জানে নেই হমকো ক্যা 9 বাজে ইহা সে নিকলনা হ্যা, उसके पहले निकालना है, 9 मिनट निकलना है। हाँ, तो प्रश्न अगर हो जरूर से पूछे। नहीं नहीं, वो आउ कोज वापस। हाँ, कुछ प्रश्न है? कुछ बोलना है? नहीं, রাধা বিষয়ে আমার স্তর থেকে অনেক উপর, আপনারা বুঝতে পারেন আমি শুধু ভগবদ গীতার কথাটা। হরে কৃষ্ণ, সব প্রসাদ বিতরণ তো আপনারা কীর্তন করুন এবং আমি আপ লোক কীর্তন কিজিয়ে ওর মে প্রসাদ বিতরণ করুঙ্গা। মেরা এক নিবেদন হই কি কীর্তন মে কেবল এক মাইক রাখনে, তো এক ভক্ত গায়েঙ্গে ওর উসকে পশ্চাৎ সব এক সাথ গায়েঙ্গে, এই সংকীর্তন বলতে। যদি দো মাইক রাখনা হ্যাঁ তো খালি খালি দো আদমি কা আওয়াজ হাম সুনতে, ও সব দূসরে লোক কা কীর্তন হাম নেই সুনতে। নেই নেই নেই, দো মাইক রাখনা জিসে হাম খালি দো আদমি কা আওয়াজ সুন সকতে হ্যাঁ, উসে সংকীর্তন নেই হতে। খালি দো আদমি কা আওয়াজ হাম সুনতে, আচ্ছা ও এক মাইক রাখনা ওর এক আদমি মাইক সে গেঙ্গে ওর উসকে বাদ সব এক সাথ গেঙ্গে ওর সব মতলব হাম সব কা কীর্তন সুনেঙ্গে, কেবল দো ব্যক্তি কা নেই হ্যাঁ।